देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या बला कुछ भी कहा नहीं जाए चन्नई से तो दिल्ली ले है लंदन मटक मटक जैसे रवि टंडन चन्नई से तो दिल्ली ले है लंदन मटक मटक जैसे रवि टंडन Beautiful kar gayi chhu